gel ha gönül havalanma. Engin ol gönül engin ol. Dünya malına güvenme, engin ol gönül engin ol. Dünya malına güvenme, engin ol gönül. Yalan yakşı geçer böyle. Söyledikçe engin söyle, engin ol gönül engin. Söyledikçe engin söyle, engin ol gönül engin ol. Teslim andan sözüm haktır. Sözümün yalanı yoktur. Engin söyle büyüklüktür, engin ol gönül engin ol. Engin söyle büyüklüktür, engin ol.